ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम हिंदी में कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा है। क्या जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हिंदुस्तान, ये हिंदू शब्द पुराणिक शब्द नहीं है। भारत में ये इस देश का प्राचीन और शास्त्रिक नाम है भारत। तो भारत में बहुत स्थान है आज तक जिनका नाम प्राचीन पुराण शास्त्र में है, जैसे मथुरा, वृंदावन, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका, कंचीपुरम, तिरुपति, पुरी इत्यादि बहुत अनेक और कितने और सब प्राचीन तीर्थ स्थान का नाम शास्त्र में है। एक बार श्रील प्रभुपाद बोले कि भारत में श्रेष्ठ राष्ट्र है यूपी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी में बहुत तीर्थ स्थान है, अयोध्या, काशी, प्रयाग, चित्रकूट। चित्रकूट तो आधा यूपी में है और आधा एमपी में है। पूरा गंगा यूपी में, ज्यादा यूपी में जाते हैं और यहां गंगा वहां तीर्थ ही है। फिर उस समय यूपी में बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ सब यूपी में थे, अभी खंडित हो गया। तो यही सब नाम पुराण शास्त्र में है। इसका अर्थ है कि बहुत दीर्घ काल में से ये सबों का नाम ही है। ये दिल्ली, औरंगाबाद, ये सब बाद तो इस्लामी भाषाओं से आते हैं। अलाहाबाद, चित्रराज प्रयाग का आधुनिक नाम है, औरंगाबाद, अहमदाबाद, पूर्व नाम था कर्णावती, फिर क्या वो हरियाणा में दिल्ली से क्या है, फरीदाबाद, फरीदाबाद। तो ऐसे ये हिंदुस्तान, वो स्थान शब्द वो संस्कृत है। बहुत देश के नाम में स्थान है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। स्थान तो संस्कृत शब्द है। तो ये हिंदू शब्द कोई शास्त्र में नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं। ये हिंदू ये शब्द कैसा आया है इसके बारे में कुछ अनुमान है। श्रील प्रभुपाद इस अनुमान को स्वीकार किया कि ये इंडस नदी है, सिंधु नदी, अंग्रेजी में इंडस बोलते हैं। और पश्चिम प्रांत से इस्लामी आक्रमण करने वाले आतताइयों आए थे, और सिंधु शब्द उच्चारण नहीं कर पाए क्योंकि उनकी भाषा में ये सु शब्द नहीं आते हैं, तो सिंधु का परिणाम किया हिंदू। और बोले कि उस देश जो ये हिंदू नदी के उस पार पर है, ये पूरा देश हिंदुस्तान है। तो ऐसे हिंदुस्तान, ये हिंदू शब्द मुसलमान आतताइयों से आए हैं। तो क्यों हम गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं? इसका क्या मतलब है? आज जो हिंदू है तो कल शायद मुसलमान का परिवार में जन्म लेगा, या आज का हिंदू कल का हॉर्स घोड़ा हो सकता है, या कल का कुत्ता या बिल्ली या कीड़ा या कीट या इंद्र नहीं, आज का आज तो कोई इंद्र नहीं होने, इंद्र होने इंद्र पद प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करना पड़ेगा। और आज के हिंदू तो क्या है पुण्य क्या है पाप नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्यादा सब पाप करते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू है और हिंदुस्तानी मटन खाते हैं। मटन खाने वाले हैं नहीं ज्यादा हिंदू। तो वास्तव प्राचीन भारतीय संस्कृति का उद्देश्य था सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते। तो ये सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त होने का प्रयास भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है। और वास्तव में ये भारतीय संस्कृति नहीं है, क्योंकि भारतीय ये भी एक भौतिक उपाधि, फिर भी हम ऐसे बोलते हैं भारतीय संस्कृति, क्योंकि विशेषकर इस देश में इस संस्कृति का अभ्यास था। लेकिन इस संस्कृति का उद्देश्य है सर्वोपाधि विनिर्मुक्त होना, अर्थात सभी प्रकार के भौतिक उपाधियों से अतीत होना, आध्यात्मिक स्थिति पर अधिष्ठित होना, जिसमें दो उपाधि है, दो मुख्य उपाधि है। आध्यात्मिक स्थिति में दो उपाधि है, एक है कृष्ण का, कृष्ण का उपाधि है सेवियर, और सभी एक और उपाधि है कृष्ण के अलावा और सब व्यक्ति है सेवक, कृष्ण के सेवक, और कृष्ण है सेवियर, अर्थात सेवा का विषय है कृष्ण। तो सेवा किस लिए, किन के लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए। और भौतिक स्थिति में हम सेवा करते हैं, किस प्रकार की सेवा? देश की सेवा, भारत की सेवा, या हमारी जाति की सेवा या कुटुंबों की सेवा। आजकल नया अंदाज है, हम दो हमारे दो, मैं पत्नी एक संतान और एक कुत्ता, यही हम दो हमारे दो। तो कुटुंबों की सेवा और कुत्ता की सेवा पाश्चात्य शैली आया है कि गर्व से देखो मेरा कुत्ता, मेरा गर्व है कि मेरा पश्चिमी कुत्ता है। तो ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है इसको समझना, और इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। जीवन का क्या उद्देश्य है? मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि लब्ध्वासु दुर्लभम इदं बहु संभवान्ते, मानुषम आर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णाम्य चेतन पतेद अनुमृत्य यावन निश्चय सय विषय खलु सर्वथ स्यात्। कि इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके समझना चाहिए कि इस मानव जन्म बहुत ही मूल्यवान है, क्षणिक ही है। तो समझना चाहिए कि हम ज्यादा दिन इस मानव शरीर धारण नहीं करेंगे, तो पतन के पहले, इस शरीर का मरण के पहले ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे इस शरीर का चरण के पश्चात हम एक और शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम मुक्ति मिलेंगे। और यदि हमारा विचार है कि क्यों हम इंद्रिय तर्पण नहीं करेंगे, क्यों, तो ये भी विचार करना चाहिए कि हर जन्म में अवसर है इंद्रिय तर्पण के लिए। खुद का जन्म में आहार निद्रा भाई मैथुन होते हैं, ऊंट का जन्म में आहार खुट, ये ऊंट का प्रिय आहार क्या है? थॉर्न्स, कंठक, क्या बोलते हैं हिंदी में, काट, काटे, संस्कृत कंठक बोलते, हिंदी में भी बोलते, शुद्ध हिंदी में कोई नहीं बोलते, कंठक खाते हैं और बहुत स्वाद मिलते हैं, खुद का खून का स्वाद। कांटे से खाने से क्या होते हैं, तो जीवा कट जाते हैं, ऐसा खाते हैं नहीं, ऊंट साइड टू साइड, और बहुत स्वाद मिलते हैं। तो और क्या, इस सुआ का फेवरेट नाश्ता क्या है, क्या है? आप सब सिटी वाले हैं? नहीं, आप सब गांव वाले, नोएडा के लोग सब गांव वाले हैं, नहीं पक्का सिटी वाले नहीं है, सब गांव से आया है। तो आपको मालूम है सुअर का प्रिय नाश्ता क्या है? हम का नाश्ता जो था कल, आज सुबह का समय सुअर का नाश्ता है, प्रोसेस्ड फूड, स्पेशल। तो अवसर है हर जन्म में इंद्रिय तर्पण करने के लिए, और 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। केवल मनुष्य जन्म में अवसर है ये इस प्रकार की चर्चा करना। यदि हम कुत्ते को, सब कुत्ते को बुला के भगवद गीता प्रवचन देंगे तो कुत्ता क्या समझ लेगा, और कुत्ता कैसे आएगा? हम बाहर जाके रास्ते पर यदि कुत्ते को देखते बोलते तो आओ भगवद गीता प्रवचन हो, तो कुत्ता क्या समझ लेगा? कुछ नहीं। कुत्ता क्या समझते है? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभ नरानम धर्मो हितेशम अधिको विशेषम धर्मेन ही न पशुभ नरानम। आहार खाना पीना सोना मैथुन करना दौड़ना ये सब पशुओं के जीवन में देखते हैं, तो मनुष्य का जीवन में भी, तो मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन के साथ धर्म अवलंबन करना। तो पशु वृत्ति और धर्म का पालन करना ये दोनों एक साथ मनुष्य होते। तो यदि एक मनुष्य धर्म अवलंबन नहीं करते हैं वो खाली पशु है। मनुष्य का आकार में पशु वृत्ति पशु चेतना है तो वो द्विपद पशु है। तो ये भारतीय संस्कृति है। हम गर्व से कहो हम हिंदू है हम नहीं करते, क्योंकि वो गर्व एक प्रकार का माया है कि मैं हिंदू हूं। नहीं, ये एक भौतिक उपाधि है। आध्यात्मिक उपाधि पालन करना चाहिए कि मैं हिंदू नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि नहीं हूं, MSc नहीं हूं, मैं कृष्णदास हूं। यही सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ये सब भौतिक उपाधि मल है, कलुष है, तो वो सब भौतिक उपाधि से मुक्त होना चाहिए। तो निर्मल अवस्था में यही उपाधि ग्रहण करना चाहिए कि मैं कृष्णदास हूं। ऋषिकेश सेवन, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण भगवान उनकी सेवा करना चाहिए, यही भक्ति है, यही भक्ति बोलते हैं। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ कोई साधारण हिंदू संप्रदाय नहीं है। ये हिंदू शब्द गलत है। वास्तव वास्तव शब्द है सनातन धर्म। तो सनातन धर्म क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन सनातन क्या है? सनातन है कृष्ण भगवान, और उनकी सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। ये सब देव देवियों की पूजा करना और नकली भगवान की पूजा करना ये सनातन नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थु फलंते शं तद्भवत्यल्पमेधसम। जो अस्थाई है उसको आकांक्षा करना और उस प्रकार का फल प्राप्त करने के लिए देव देवियों की पूजा करना, ये सब देव देवियों की पूजा करना और नकली भगवान की पूजा करना, ये सनातन नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवत् तु फलं तेषां तद् भवत्यल्पमेधसाम्। जो अस्थाई है उसको आकांक्षा करना और उस प्रकार का फल प्राप्त करने के लिए देव देवियों की पूजा करना, ये सब मूर्खों का काम है। तो देव देवियों की स्थिति वो भी असनातन है। आज का इंद्र कल का सुआ हो सकते, ऐसा हुआ कि इंद्र सुआ बन गए हैं। शास्त्र में एक वृद्धांत है कि इंद्रदेव उनका गुरु बृहस्पति को अपमान किया और उससे फल मिला कि इंद्र पद से च्युत हुआ, पतित हुआ और एक सुअ का शरीर मिल गया। तो आज का इंद्र काल का सुअ हो सकते। तो इंद्र की स्थिति सनातन नहीं है। दुर्गा देवी, अम्मा, अम्बा, जगदम्बा, तो पार्वती है दुर्गा, भगवान की अंतरंग शक्ति के परिणाम महामाया बोलती है। तो वो स्थिति मायिक स्थिति जिसके प्रतीक है महामाया, वो भी सनातन नहीं है। इस मायिक जगत की सृष्टि होती है कुछ दिनों, कुछ नहीं हमारे माप में बहुत दीर्घ दिन में इस भौतिक जगत की स्थिति होती है और उसके बाद प्रलय होता है। तो इस पूरा भौतिक जगत जिसकी मूर्ति है, मूर्तिमाती मूर्तिमान है दुर्गा के रूप में, सब असनातन है। तो सनातन धर्म क्या है? देव देवियों से कुछ भौतिक वर प्राप्त करना, वो तो सनातन नहीं है। देव देवियों की स्थिति असनातन है, अस्थाई है। और सब कुछ जो हम मिल सकते, जो भी वरदान हम मिल सकते देव देवियों से, वो भी अस्थाई है। यदि जगदम्बा की कृपा से हम धनवान हैं, तो वो धन तो नहीं रहेगा। लक्ष्मी का एक नाम है चंचला, चंचला तो नहीं रहते हैं एक जगह में, बहुत कम समय। चंचला उसका अन्य अर्थ है विद्युत, लाइटनिंग, बिजली। क्या बोलते हैं? चमकत है, बिजली चमकती है, चमकती है एक सेकंड चमकती फिर और नहीं। तो ऐसे बिल गेट्स इतना बड़ा व्यक्ति है, चंचला उसका धन का, बिल गेट्स चलाए वो जाना पड़ेगा, नहीं रहेगा, कितने दिन रहेगा, उम्र क्या है उसका, पंच पंच साइट ऐसे है 52, क्या बोलते बुआन देवन बाबा, तो और 52 years चलेगा उस शरीर में, लगते नहीं। तो जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर बुलवाएगा तो सब डॉक्टर कैसे बिल गेट्स को 104 साल देगा, तो संभव नहीं होगा। जितने भी पैसे रहे, 1 crore dollar ले लो, मुझको 1 साल और दे दो, तो कोई भी डॉक्टर का सामर्थ्य नहीं है। यदि उसका टाइम आया है तो गया है वो। तो बिल गेट्स अभी दुनिया के सबसे बड़े धनी है, लेकिन उसका जाने के पश्चात कुछ दिन में सब उसको पूरा भूल करेगा। जब भारत आया था पहले मुझे, तो सबसे बड़ी नायकी थी, रेख सामर्थ्य नहीं है। यदि उसका टाइम आया है तो गया है वो। तो बिल गेट्स अभी दुनिया के सबसे बड़े धनी है, लेकिन उसका जाने के पश्चात कुछ दिन में सब उसको पूरा भूल करेगा। जब भारत आया था पहले मुझे, तो सबसे बड़ी नायकी थी रेखा। तो सब जवान रेखा का नाम जानते हैं क्या, वो सब पुरानी फिल्म भी कहते हैं। तो रेखा, अगर हम आज रेखा का चेहरा देखेंगे, हम देखेंगे उसका चेहरा में बहुत रेखा है। She's a wreck. Rekha to wreck ho gaya. Wreck, Hindi mein kya bolte? Kalas ho gaya. She's a wreck. तो यही काल का प्रभाव है। क्या है सनातन? इस भौतिक जगत में कुछ नहीं है जो सनातन है। सनातन है भगवत धर्म। सनातन धर्म की परिभाषा है भगवत धर्म। भगवत धर्म का क्या मतलब? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सनातन धर्म है ये सब असनातन उपाधि चोर के, सनातन उपाधि ग्रहण करना। वो सनातन उपाधि क्या है? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण ही सनातन है। ये सब बिल गेट्स रेखा इंद्र ब्रह्मा आते जाते हैं। कितना ब्रह्मा चला गया है, कतो चतो आनना मरे मरे जाओ, तो कितना ब्रह्मा आया है गया है, असंख्य। गोपाल गोविंद भगवान सदैव नव किशोर के रूप में राजधाम में खेलते हैं। वे ही सनातन है। सनातन धर्म क्या है? व्रज में बहुत पंडा है जो यात्रियों को लूट करते हैं वो ही सनातन धर्म नहीं है। हम कृष्ण भक्ति ही बोलते हैं, कृष्ण भक्ति तो व्रज जाना और पंडा को सब सब कुछ देना, तो वो ही कृष्ण भक्ति नहीं है। ये सब पंडागण तो तीर्थ यात्रियों को लूट करते हैं और ऐसे बहुत बड़ा मकान में बहुत बड़ा टीवी रखते हैं और ऐसे जमीन बहुत जमीन बिक्री करते हैं और ये सब, तो यही व्रज भक्ति नहीं है। आज एक भक्त मुझसे पूछा तो व्रजवासी, व्रजवासियों के बारे, व्रजवासी कौन है? तो जो सोचते हैं कि मैं व्रजवासी हूं और इसलिए मेरा हक है, सब बहा के लोग के सब जेब खटना और सब पैसा लूटना, हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान कृष्णा हमारे दोस्त है, हमारे नेता है, हम सब डाकू है और नेता है हमारे गोपाल, ऐसा तो व्रजवासी नहीं है। इस प्रकार के व्रजवासी के शरण में आना चाहिए जिससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो कौन है व्रजवास? श्रील प्रभुपाद व्रज में थे तो पहले गृहस्थ जीवन में बाह्य दृष्टि में श्रील प्रभुपाद एक व्यापारी थे और निवृत्त हुए, व्रजवास किया है, फिर व्रज को छोड़ दिया और अमेरिका गए। नहीं, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में भी वास्तव व्रजवासी थे और जैसे वृंदावनम परित्यजन अपादम एकम गच्छति, जैसे भगवान कृष्ण एक कदम व्रज के बाहर कभी भी नहीं जाते हैं, तो उस प्रकार श्रील प्रभुपाद कभी भी वृंदावन के बाहर नहीं गए, अमेरिका गया व्रज को लेके। अमेरिकन लोग को व्रज को देने के लिए प्रभुपाद गए है, फिर वापस आए थे और कृष्ण बलराम मंदिर बनाया किस लिए? कहते हुए व्रजवासियों को व्रज देने के लिए। वृंदावन क्या है? तो भौतिक उपाधि युक्त रोगी मनुष्यों का विचार में वृंदावन है एक जगह हमारा आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए। गोपाल हमको इस जगह दिया आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए। तो जो ऐसे सोचते हैं तो वास्तव व्रजवासी नहीं है। वास्तव व्रजवास है सेवा राज्य, सेवा कुंज है नहीं। तो सेवा कुंज व्रज का केंद्र है और वो सेवा है, तो व्रज वास्तव व्रजवासियों कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण व्रजवासियों की सेवा करते हैं। तो जिनकी भक्ति तीव्र है, घनी ही है, वो व्यक्ति का अधिकार है व्रजवास करना। विषय छरिया कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरब श्री वृंदावन। जो इंद्रिया लोलुप है, जो सब कुछ करते हैं, कहते हुए भक्ति भी करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन का अवसर प्राप्त करने के लिए, आराम से आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए, तो ऐसे लोग का कोई वास्तव संबंध नहीं है व्रज के साथ। तो उनके भाग्य है, तो यदि व्रज में रहते हैं, भाग्य है कि जैसे तैसे हो यदि कुछ संबंध है, हल्का संबंध भी है व्रज के साथ, तो वो जीव का भाग्य है। लेकिन उससे और बहुत बड़ा ही भाग्य है उस प्रकार का व्रज राज प्राप्त करना जो शुद्ध भक्तों के चरणों पर है। श्रील प्रभुपाद के चरण पर वो राज जो है वो बद्ध जीवों और मुक्त जीवों के लिए भी श्रेष्ठ सिर का भूषण है। तो वो ही व्रज राज है। जहां भी श्रील प्रभुपाद जाते थे वहां उनका व्रजवास था। श्रील प्रभुपाद कभी भी व्रज के बाहर नहीं गए, क्योंकि उनकी पूरी अस्तित्व उनका पूरा सत्व था कृष्ण सेवा, गुरु कृष्ण सेवा, वो ही सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म क्या है? सब वेद पुराण शास्त्र और खास श्रीमद् भागवत का सार मर्म है यही उपदेश देना कि जीव कृष्ण दास है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, सब वेद शास्त्र का एक ही अर्थ है कि यही यही वचन बद्ध जीवों को समझाना कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवन जीवन का उद्देश्य है। और सब कुछ जो हम कहते हैं जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है यदि हम परमार्थ अर्थ परमार्थ नहीं समझते। और वो परमार्थ क्या है? सर्वधमान परित्यज मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान जो आते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म स्थापन करने के लिए वो भगवान जो आते हैं। भगवद गीता का अंत में कहते सर्वधमान परित्यज। तो इस क्या है भगवान क्या कहते सर्वधमान परित्यज अर्थात और सभी प्रकार के काल्पनिक धर्म या उपधर्म या अर्ध धर्म या भौतिक उपाधि युक्त तथा कथित धर्म वो सब त्याग करो और इस धर्म वास्तविक धर्म मामेकम शरणं व्रज यही धर्म यही सनार्थ सनातन धर्म यही ग्रहण करो। धर्म संस्थापनार्थ भगवान का अवतरण का अर्थ है धर्म संस्थापना पुनः स्थापन करना। तो वो धर्म क्या है? सनातन धर्म भगवत धर्म जीव का एक ही धर्म कृष्ण सेवा करना। और इस भौतिक संसार में जिससे बद्ध जीवों का अवसर होगा धीरे धीरे सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए, इसलिए भगवान वर्णाश्रम धर्म भी स्थापन करते हैं। चातुर्वर्ण माया सृष्ट गुण कर्म विभाग वर्णाश्रम धर्म पूर्ण शुद्ध सनातन धर्म का कोई अंश नहीं है, फिर भी इस भौतिक जगत में वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म के अंतर्गत में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म है प्रस्तुति तैयारी हो सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए। वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परापमान विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तत्तोष कारणम। तो भगवत धर्म का प्रारंभ है या प्रस्तुतिकरण है वर्णाश्रम धर्म। किस प्रकार का वर्णाश्रम धर्म? तो खाली मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, ब्रह्मचारी इत्यादि हूं, नहीं। कृष्ण केंद्रिक वर्णाश्रम धर्म है, सही दैव आराध्य थे पंथा नान्य तत्तोष कारणम। तो भगवत धर्म का प्रारंभ है या प्रस्तुतिकरण है वर्णाश्रम धर्म। किस प्रकार का वर्णाश्रम धर्म? तो खाली मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, ब्रह्मचारी इत्यादि हूं, नहीं। कृष्ण केंद्रिक वर्णाश्रम धर्म है, सही दैव वर्णाश्रम धर्म। और वो वर्णाश्रम धर्म जिसमें केवल जन्म के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों नीच वर्णों को शोषण करते हैं, तो वो असुरी वर्णाश्रम धर्म है। दैव वर्णाश्रम धर्म है जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये सब सामाजिक विभाजन है, ये सब उपाधि ही है, लेकिन केंद्र बिंदु है कृष्ण सेवा, जिससे समझना है कि सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कि सामाजिक व्यवहार ऐसे है कि कोई है ब्राह्मण, कोई है क्षत्रिय, कोई है ब्रह्मचारी इत्यादि, लेकिन वास्तव में हमारी मूल उपाधि, सही उपाधि है कि हम कृष्णदास हैं। और अभी असनातन रूप में क्षणिक समय में कोई है ब्राह्मण, कोई है क्षत्रिय, लेकिन सबकी सहयोगिता करना चाहिए, भगवान की सेवा करना। तो ये दैवी वर्णाश्रम धर्म है। और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का एक उद्देश्य है वो दैव वर्णाश्रम धर्म पुनः स्थापन करना। इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य नहीं है वो सब अन्य हिंदू संप्रदाय जैसे पैसे संग्रह करना, मंदिर बनाना, तो वो ही है, हम वो भी करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है मंदिर स्थापन करने का मुख्य उद्देश्य है सद्धर्म शिक्षा देना। भगवद गीता यथारूप श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे, वो शिक्षा क्या है? जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, यही संबंध ज्ञान है। मेरा संबंध है नहीं है कुटुंबों के साथ, देश के साथ, ये सब अनित्य उपाधि युक्त संबंध है। मेरा संबंध है कृष्ण के साथ, तो यही संबंध ज्ञान है। और व्यवहारिक ज्ञान भी देना है, तो मेरा संबंध है कृष्ण के साथ, तो ठीक है, तो क्या करना है उसी संबंध में? खाली बोलने से संबंध नहीं होते। तो ये मेरी पत्नी है, तो मैं कभी भी उससे बात नहीं करता हूँ, वो मुझको कुछ भी बात नहीं बोलते, हम अलग रहते हैं, लेकिन संबंध है। तो क्या संबंध है? खाली नाम में संबंध है। वो दिल्ली में रहते हैं और मैं बेंगलोर में रहता हूँ, और हम फोन से भी कभी भी बात नहीं करते। तो संबंध क्या है? तो खाली बोलने से संबंध नहीं होते। तो पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए, और कुछ ऐसे बातचीत होते हैं, और दोनों एक मत, बच्चे भी है और दोनों एक साथ बच्चे देखभाल करते हैं, तो यही पति पत्नी संबंध है। तो खाली बोलने से नहीं, तो खाली बोलने से ही मैं कृष्णदास हूं, तो संबंध स्थापित नहीं होता। तो संबंध कैसे स्थापित, कोई भी संबंध कैसे स्थापित होते हैं? तो परस्पर व्यवहार में। तो ऐसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामी प्रयत्न। जो मुझको भक्ति से, भक्ति भाव से मुझको फल फल पता जल आपन कहते हैं, तो वो भक्ति पूर्ण अर्पण ग्रहण करता है। तो कैसे व्यवहारिक रूप में भगवान की सेवा करना, तो ये भी शिक्षा देना चाहिए इस्कॉन के सभी केंद्रों से। ये अभिधेय बलत है, भक्ति में संबंध ज्ञान है, अभिधेय है। अभिधेय का अर्थ है व्यवहारिक भक्ति मार्ग कैसे पालित होते हैं, और प्रयोजन क्या है, हमारा क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है भगवान का सनातन धाम में प्रवेश करना, वहां पर भगवान की सनातन सेवा करना, सनातन सिद्ध रूप प्राप्त करके। तो प्रयोजन क्या है, कैसे प्राप्त करना? प्रयोजन है व्रजवास करना, वास्तव व्रजवास। कैसे प्राप्त होते हैं? इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ का उद्देश्य है कैसे व्रजवास प्राप्त करना है। हरे कृष्ण, इसके बारे में कुछ प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? प्रश्न है तो कागज लेके आए। हाउ कैन द जीवा सर्व कृष्ण, कैसे जीवा भगवान की सेवा कर सकते हैं? इस प्रश्न का क्या अर्थ है कि जीव जो, कैसे जीव जो बहुत ही छोटे हैं अति महान भगवान की सेवा कर, यही प्रश्न है, या व्यवहारिक रूप में कैसे भगवान की सेवा करनी, क्या प्रश्न है? व्यवहारिक रूप में तो यहां आए और टेम्पल प्रेसिडेंट से पूछे, हाउ कैन वी सर्व कृष्ण, फिर आपको देंगे ओ भगवान की पूजा सामग्री का सफाई करना, या श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें डोर टू डोर घर घर लेके जाना, प्रचार करना। प्रचार अच्छा, सेवा का शुरू क्या है? सेवोन्मुखे ही जीवादो, सेवोन्मुख अर्थात सेवा अभिलाषी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए सेवा करने के लिए। फिर सेवा का शुरू होते है जीवा, जीव के द्वारा, अर्थात भगवान का नाम उच्चारण करने से और भगवत प्रसाद का सेवन करने से, यही शुरू है। और श्रवण करना ये भी सेवा है। और अर्चन विधि, भगवान को श्रृंगार देना, नैवेद्य अर्पण करना, फल फल जल धूप दीप ये सब अर्पण करना, प्रचार करना। दक्षिणा देना, जो दान बोलते हैं, वास्तव में हम भगवान को दान नहीं दे सकते, लेकिन गृहस्थों का एक कर्तव्य है, तो जो पैसा मिलते हैं उससे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए कुछ अर्पण करना। तो ऐसे मत सोचिए कि हम मंदिर आते हैं, हम भक्ति करते हैं, इसलिए हमको मंदिर को पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है, हम भक्ति करते हैं। हम मंदिर आके आलू कटना, आलू को कटते हैं तो हम भक्ति करते हैं। और हर महीना 1 लाख रुपया का आमदनी है और दान पेटी में 10 रुपया देते, भक्ति भक्ति भाव से। तो भगवान देखते हैं हम कितने देते हैं, और भगवान भी देखते हैं हम कितना जेब में रखते खुद का इंद्रिय तर्पण के लिए। यदि हम ऐसे कहेंगे तो शायद कम लोग मंदिर आएंगे, लेकिन वास्तव में ये गृहस्थों का एक कर्तव्य है। गृहस्थों और आजकल ये अविवाहित बैचलर और बैचलरेस बहुत पैसा भी मिलते हैं, तो आपका कर्तव्य है हरि भक्ति प्रचार करने के लिए pranami dana. Normally devotees get along with Krishna, but some get along with Krishna. Sometimes they have difficulty in getting along with him. Get along with Krishna. Ye prashna hai ki samanyatah Krishna ke saath jamta hai, lekin hum aisa familiar hai Krishna ke saath, we get along with Krishna. Yeah, I'm okay with Krishna. Get along with, that means or sambandh, like sakya bhav jaise. Get along with Krishna, but get along with Krishna. Sometimes they have difficulty in getting along with it. Get along with Krishna. Ye prashna hai ki samanyatah Krishna ke saath jamta hai, lekin hum aisa familiar hai Krishna ke saath, we get along with Krishna. Yeah, I'm okay with Krishna. Get along with, that means sambandh, like sakya bhav jaise. Nay, it's a misunderstanding. We have to serve Krishna. Devotees have difficulty getting along with each other. Please instruct devotees how to get along with each other. To Rupa Goswami Prabhupada kya kehte hain? Kya kehte hain Rupa Goswami Prabhupada? To kaise bhakton mein priti, priti prakashit hote hain. Dadati pratigrihnati. Guhyam akhyati prichati. Bhungte bhojayate chaiva. Shadbhya priti lakshana. To sab kuch hai shastra mein. Dadati. Bhaktong kuch dena hai. Aur yadi bhaktong humko kuch dete hai, hum grahan karte hai. To kali upakaran dena nahi, to shiksha upadesh wo bhi dena hai. Kilana bhaktan ko prasad arpan karna. Seva, paraspa seva bhav se bhaktan ki beech mein jamta acha hota. That's it, sankshipta. What should be our real service toward Krishna from which we realize that we are doing best? I don't understand the question. Sorry, I don't understand the question. Can you try and express it in understandable language? Yeah. कैसे हम समझ सकते हैं कि जो सेवा हम करते हैं वो सच्चाई ही सेवा है? तो सेवा करना है, हाथ से हम झाड़ू लगाते हैं, मुंह से हम हरि नाम करते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा सेवा करना है और सभी इंद्रियों का केंद्र है मन, मन से भी करना चाहिए, सेवोन्मुख होना चाहिए. सेवोन्मुख का मतलब हमारी इच्छा है भगवान की सेवा करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, न धनम न जानम न सुंदरम, यही भावना से. तो यदि हमारा उद्देश्य शुद्ध है और हम गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सेवा करते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान संतुष्ट होंगे. हरि बो, तो जो ये लिखते हैं मुझको हरि बोलते, हरि बोल बोलते, तो हरि ठीक है. हम काफी सालों से जाप कर, काफी सालों से जाप कर रहे हैं. प्रचार एवं सेवा में भी वैष्णव कृपा से एंगेज्ड हैं, फिर भी दास नाम अपराध क्या हो रहा है, हो जाते हैं, कैसे बचे? श्रील प्रभुपाद की जाए, यही उत्तर है. श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रील प्रभुपाद की कृपा से. वैष्णव कृपा हमारा बल है. मैं इतना पथित हूं कि भक्ति का अभिनय करके भी तो खुद का बल से भगवान की और एक कदम नहीं गए. तो वैष्णव कृपा यही हमारी एक ही आशा है। साधना करना चाहिए, लेकिन हमारा क्या बल है? खुद कुछ नहीं है। बल है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो हमारा कर्तव्य है साधना करना, सेवा करना, प्रयास करना, मन और इंद्रियों को दमन करना जितने भी संभव हो, और हमारी आशा है कि मैं इतना पतित होने के पर यदि मैं प्रयास करूंगा श्रील प्रभुपाद के चरणों पर रहना, उनके चरण के धूल सिर को आभूषण करना, तो यदि हमारी यही श्रद्धा है तो हम अनाधिकारी अयोग्य होने के पर कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए वैष्णव कृपा से हम अवसर मिलेंगे। तो यही हमारी श्रद्धा है और एक ही आशा है। The meaning of the mantra, Maha Mantra, is please Lord, energy of the Lord, engage me in your service. But technically, there is no Sanskrit word in the Maha Mantra which interprets to this meaning. How can we understand this? Srila Prabhupada bole ki Maha Mantra ka arth hai, hey Bhagawan ki shakti, mujhko aapki seva mein lagaye. Lekin mool Sanskrit mein aisa nahi hai. ये सेवा शब्द तो नहीं है, तो कैसे हम कैसे समझना है? तो हरे का मतलब हरा, भगवान की अंतरंग शक्ति को संबोधन करना, और कृष्णा कृष्णा कृष्ण को संबोधन पुकारना, सरल हिंदी में। तो कैसे भगवान को संबोधन कर, हे कृष्ण आओ आओ मुझको दर्शन दो, बहुत गर्मी लगते है तो मुझको पंखा सेवा करो। तो वो भावना से नहीं, हम भगवान को पुकारते हे भगवान हे कृष्ण, किस लिए हम भगवान का नाम बोलते? हे भगवान आई नंद तनज किंकर पतितं मां विषमे भवन बुधो कृपया तव पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्त्य। इसी भावना से हम भगवान को संबोधन करते हैं, यही भावना है, यही भावना होना चाहिए। हम कृष्ण को बोलते किस लिए? सेवा प्राप्त करने के लिए। इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी दूषित चेतना है, ईश्वर अहम भोगी, मैं भुगता हूं, मैं भगवान हूं। तो यदि हम श्रवण नहीं करते हैं तो कृष्ण कृष्ण बोल के हम क्या समझ लेंगे कि कृष्ण है एक शक्तिमान व्यक्ति जो मुझको वरदान कर सकते हैं ज्यादा इंद्रिय तर्पण करने के लिए। ऐसे है साधारण धर्म, साधारण धर्म और सनातन धर्म है क्या फर्क है? साधारण धर्म है भगवान या आला या गॉड की नकली सेवा करना जिससे भगवान से आशीर्वाद मिलेगा इंद्रिय तर्पण करने के लिए, और सनातन धर्म है भगवान की सेवा करना केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना दूषित है। और यदि हम बार बार नहीं सुनते कि हम कृष्ण दास ही है, तो तथाकथित भक्ति करके भी हमारी भावना होगी कि कृष्ण मेरे लिए क्या करेगा, इसलिए बार बार सुनना चाहिए, इसलिए श्रवण करना चाहिए, बार बार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतना दूषित है। और यदि हम बार बार नहीं सुनते कि हम कृष्ण दास ही है, तो तथाकथित भक्ति करके भी हमारी भावना होगी कि कृष्ण मेरे लिए क्या करेगा, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। तो हम कृष्ण के दास है, दास दास दास दास दास दास दास, क्रौ बार बोलना चाहिए हम कृष्ण दास। और एक बार नहीं कि कृष्ण का मेरे लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं, एक बार नहीं। यदि एक बार मन में ये धारणा आते है कि कृष्ण मेरे लिए क्या करते हैं, तो वो भक्ति का नाश है। इसे बार बार सुनना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। हरे कृष्णा। तो हम कौन है? कृष्ण दास। सब स्वीकार करते हैं? किसी के आपत्ति है? कृष्ण कौन है? कृष्ण है क्या? और हमारे मकान के सामने रास्ता का झाड़ू लगाने वाला है क्या? हमारा नौका है कृष्ण क्या? कृष्ण कौन है? हा सुप्रीम पर, लेकिन हम हिंदी में स्वामी, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, भोक्ता, वही भोक्ता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्ति रुच्यते, कृष्णार्थे अकेला चेष्ट, सब कुछ जान करते हैं। तन मन धन वचन सब कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। ऑलराइट।